witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie 30% taniej, 13,99 za 500 gramów. A pomidory truskawkowe 42% taniej, 3,99 za 250 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 maja. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Możliwe ograniczanie liczby szpitali jednoimiennych. Decyzję rozważa Ministerstwo Zdrowia. Są wytyczne resortu edukacji dla szkół podstawowych w związku z powrotem najmłodszych uczniów. Samorządowcy z Pomorza pytali o zezwolenie na organizację obozów i kolonii. Decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Ministerstwo Zdrowia nie wyklucza stopniowego ograniczania liczby szpitali jednoimiennych, czyli leczących wyłącznie zakażonych koronawirusem. Liczba nowych zakażeń jest obecnie na stabilnym poziomie. Najwięcej nowych infekcji wykrywa się na Śląsku, ale tam wprowadzono zwiększone testowanie górników i ich rodzin. Barbara Góra. Ograniczanie działalności placówek jednoimiennych może dotyczyć województw, w których jest więcej niż jeden taki szpital, powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Będziemy analizowali możliwości wyodrębnienia w tych szpitalach jednoimiennych, które mają warunki do tego, żeby z jednej strony wyodrębnić w bezpieczny sposób tą działalność zakaźną, a z drugiej strony uruchomić normalną działalność. Wiceminister zaznaczył, że w związku z kolejnym etapem luzowania obostrzeń pewna liczba tych placówek musi pozostać. Jesteśmy po pierwszej transzy poluzowań w końcówce kwietnia, po drugiej istotnej z dnia wczorajszego. Chcielibyśmy tą gotowość jednak w tych szpitalach jeszcze zostawić. Na początku pandemii rząd powołał 19 szpitali jednoimiennych, ale stopniowo ich liczba zwiększała się. Barbara Góra, Polskie Radio. Ministerstwo Zdrowia poinformowało po południu o 146 nowych przypadkach zakażeń i 14 kolejnych zgonach. W sumie od początku epidemii w Polsce zakażonych zostało 17 615 osób, 883 zmarły. Ponad 6600 osób wyzdrowiało. Prezydent Andrzej Duda odpowiada na pytania internautów. Trwa spotkanie w sieci z głową państwa, które obserwuje Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, o co pytają internauci? Pytania dotyczą głównie aktualnej sytuacji w kraju. Są one przesyłane podczas trwającego spotkania na portalu społecznościowym i na bieżąco prezydent je czyta i na nie odpowiada. Wiele osób pytało o to, co się dzieje na Śląsku. Chodzi o zakażenia wśród górników. Na pytanie, czy są plany zamknięcia tego regionu, prezydent odpowiedział, że nie i apelował o solidarność z górnikami. Rozmawiałem z głównym inspektorem sanitarnym. Powiedział mi, że sytuacja jest opanowana, że robią tam ogromną liczbę testów w tej chwili, że jest przekonany, że w najbliższych dniach ta liczba zachorowań na Śląsku będzie znacząco spadała. Nie ma tam zagrożenia i nie ma żadnych planów na to, żeby Śląsk zamykać, żeby wprowadzać tam jakiekolwiek dodatkowe w stosunku do reszty kraju obostrzenia. Proszę o zachowanie spokoju, ale przede wszystkim wszystkich moich rodaków proszę o solidarność ze Śląskiem. Internauci pytają także o pomoc dla przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty przez kryzys wywołany pandemią. Podnoszona była też sprawa wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tu prezydent powiedział, że czeka na przedstawienie 5 kandydatów wybranych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Są też pytania lżejsze, na przykład czy prezydent lubi pizzę hawajską. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za te informacje. MEN publikuje wytyczne dla podstawówek, dotyczą klas 1-3. W grupie będzie mogło przebywać do 12 uczniów. Minimalna przestrzeń do zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe na jedną osobę. Od 25 maja szkoły będą mogły prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki właśnie dla najmłodszych uczniów. Dla starszych na razie zajęcia stacjonarne w szkołach są zawieszone do 24 maja. Nauka odbywa się zdalnie. Rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska zapowiada, że resort przygotowuje rozporządzenie, w którym ograniczenia w funkcjonowaniu szkół zostaną przedłużone do 7 czerwca. Nie ma także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca. Wszystkie dalsze decyzje dotyczące uruchomienia szkół i placówek oświatowych uzależnione są od sytuacji epidemicznej i wytycznych ministra zdrowia oraz głównego inspektora sanitarnego. W ciągu najbliższych kilkunastu dni mają zapaść decyzje dotyczące tego, czy i na jakich zasadach będą mogły być organizowane kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży. O tym rozmawiali podczas wideokonferencji samorządowcy z Pomorza z przedstawicielami resortu rozwoju. Zezwolenie na organizację wypoczynku dla najmłodszych nad morzem to postulat lokalnych władz i branży turystycznej, mówi burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz. Jeżeli są już otwarte żłobki, przedszkola, za chwilę będą szkoły dla młodszych dzieci i dla starszych, no to jaki jest argument, żeby nie było dla tychże dzieci obozów i kolonii. Myślę, że to żadnych argumentów epidemiologicznych nie ma. Mówię to również jako lekarz z wykształcenia. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że eksperci opracowują wytyczne dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego. My wstępnie widzieliśmy pewne protokoły bezpieczeństwa organizacyjne dla odpoczynku dzieci i młodzieży. Tam jest skupienie się na tym, aby poszczególne grupy dzieci i młodzieży nie kontaktowały się ze sobą. Czyli na przykład, jeżeli jest posiłek na stołówce, to żeby te grupy nie nachodziły na siebie, żeby był odpowiedni dystans czasowy. To samo dotyczy ograniczeń w transporcie i wymaganej przestrzeni w obiektach noclegowych, dodał wiceminister. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, Serwis Sportowy. Dla kibiców Formuły 1 informacją ostatnich tygodni jest brak porozumienia Sebastiana Vettela z Ferrari. Czterokrotny mistrz świata po sezonie przestanie być kierowcą teamu z Maranello i to wiemy od wtorku. Dziś Ferrari potwierdziło, że jego miejsce zajmie Carlos Sainz, którego z kolei w McLarenie zastąpi Daniel Ricciardo, na tę chwilę kierowca Renault. Kto wypełni wakat po nim? Raczej nie Robert Kubica. Zostajemy przy sportach motorowych. Samochodowy rajd Polski został przełożony na przyszły rok i ma szansę odbyć się ze sporą pompą. Na rok 2021 będzie przypadać jego stulecie. Odwołanie tegorocznej edycji ze zrozumieniem przyjął trzykrotny zwycięzca imprezy Kajetan Kajetanowicz. To oczywiście smutna sprawa, natomiast zdrowie i życie jest najważniejsze i widocznie organizatorzy, podejmując taką decyzję, mieli ku temu powody. Ale no jeszcze nie jeden rajd się pewnie nie odbędzie, ale wierzę, że ten sezon ruszy, że ściągnie hamulec ręczny, świat, a także motorsport. Oby. Swoimi nadziejami dzielił się Kajetan Kajetanowicz. Najlepsze tyczkarki świata idą w ślady najlepszych tyczkarzy. Ci, jak pamiętamy, 3 maja urządzili sobie korespondencyjny konkurs we własnych ogrodach. Teraz to samo zrobią mistrzyni olimpijska z Rio, Greczynka Katerina Stefanidi oraz Amerykanka Katie Negotti i Kanadyjka Alicia Newman. Zwycięży ta, która w pobliżu domu w pół godziny najwięcej razy przeskoczy 4 metry. Panowie mieli do pokonania 5 i ich popisy wywołały w sieci małą furorę. Panie liczą na to samo. Wiadomo, na co liczyli organizatorzy pierwszego treningu koszykarskiej ekipy Crvene Zvezdy Belgrad. Chcieli zrobić wrażenie na wygłodniałych gry o stawkę zawodnikach i na kibicach, którzy zobaczyli zdjęcia z treningu w sieci. Ten odbył się na boisku otoczonym murami jeszcze z czasów celtyckich. Fortyfikacja znajduje się na Starym Mieście w Belgradzie, w parku Kalemegdan u zbiegu Sawy i Dunaju. Naprawdę wygląda to niecodziennie. Niecodzienny powinien być też kolejny serwis sportowy na naszej antenie. Po 21:00 zaprezentuje go najmłodszy w redakcji i piekielnie zdolny Mateusz Fusiarz. W nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 na Dolnym Śląsku. Na północy i w centrum przygruntowym przybrązki do minus 4 stopni. Jutro od 12 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym, Gdybym miała serce, Daria Zawiałow. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, poznaj Lidl Pay w aplikacji Lidl Plus. Płać za zakupy i odbieraj rabaty, a wszystko to za jednym przyłożeniem telefonu. Z Lidl Pay płacisz bez wyciągania banknotów, bez wprowadzania PIN-u na terminalu, czyli bezdotykowo i bezpiecznie. A z Lidl Plus oszczędzasz. Wybrane wędliny marki Peacock Pure, drugi produkt 80% taniej. Oraz pstrąg tęczowy patroszony 30% taniej, 17,90 za kilogram. Więc płać bezpieczniej i mniej z Lidl Pay. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Tato, chodź na trampolinę. Tato, pochłuszczaj mnie. Mamo, chodź do mojego

world over for the Holy Grail. I sing songs of love, I sing songs of betrayal. Don't care what I drink, I don't care what I eat. I climbed a mountain with swords on my back. You don't know me, darling, you never would guess. I'm nothing like my ghostly appearance would suggest. I ain't no false prophet, I just said what I said. I'm just here to bring vengeance on somebody. Put out your hand, there's nothing to hold. Open your mouth, I'll stuff it with gold. Are you poor devil, look up if you will. The city of God is there on the hill. Hello and goodbye. You rule the land, but so do I. You lusty old mule, you got a poison brain. I'll marry you to a ball and chain. You know, darling, the kind of life that I live. When your smile meets my smile, or something has got to give. I ain't no false prophet, nah, I'm nobody's bride. Can't remember when I was born, and I forgot when I died. Bob Dylan i False Prophet. Zanim powiem Państwu o tym, co dziś przed nami w audycji do godziny 22, to teraz przedstawiam Państwu z ogromną przyjemnością, ponieważ robię to pierwszy raz. Premierę w Trójce to studyjny projekt Gość Inność. A w projekcie udział wzięła szeroka gama muzyków z różnych gatunków muzycznych. To na przykład Robert Brylewski, Dariusz Dusza, Piotr Banach, Nika Gutek, Monika Biczysko, Włodzimierz Kiniorski, Kulos, Bolesław Błaszczyk i wielu innych. Na płycie znajduje się kilkanaście bitów DJ Felixa, to jest Kaliber 44, tak nam wcześniej znany, dwa niepublikowane riddimy Roberta Brylewskiego plus dwie nowe piosenki zaśpiewane przez niego przed śmiercią. Zgodnie z nazwą tego projektu, każdy utwór jest w innym stylu. Od world music, przez hip-hop, reggae, funk, muzykę klasyczną, aż po punk rock. Dziś premiera nowego singla z tego albumu to jeden z trzech typowo rapowych utworów na płycie. Na bicie DJ Felixa usłyszymy Nikę i wspierającą Pumę. No to przed nami... Gościnność. Zioła przypomnienia. Jakiś cud chciał. Słyszycie? To śmieszki. O, kto ty jest? Ja ci wyjaśnię. Teraz rozumiecie dlaczego. Shit. dać. Widzisz niewolnika, który kradnie czas. I mimo, że byłem nie tylko przez chwilę, nie dostałem nic, gdy prosiłem. Chcę najlepszego wyjścia, czym nie potrzebuję. Swymi emocjami pokazuję to, co czuję. Dzwonię, weź, odbierz, obraź się, cokolwiek. To chęć posiadania, czy chcesz rozwiązać świat? Ciepłe słońce daje zimny cień. Wszystko ma swe przeciwieństwo. Może to nie przypadek, że z zakochanymi świętuje szaleństwo. Nożem pokroisz człowieku chleb, ale inni wsadzą ci go w serce. Taki to paradoks, kadwa prawo. I nikt go nie traktuje jak mordercy. Nie rozumieją ludzie, nie kochają kobiety. Nie widzisz tego? Same zalety. Ja najlepszy w tym, co robię, i znam się na tym wspaniale. Za zasługi należy mi się coś więcej, same najlepsze medale. Aby uwierzyć, spójrz na curriculum vitae. W mojej historii momenty tam i tu. Ten oszukał, ten okradł, na chuj mózg wytęż. Znów w nici z projektu, który był mój. Do kłótni prowadzę zawsze, jak ten, który po szarpie popluje. Bez kultury wrzucę kamień, jak zachcę. W czyjś ogródek będę więc wredny z niskich pobudek. Moja prawda, moja jedyna, swego zdania nie zmienię. Opowiadam spotkanym choć na nic, choć chciałbym prawdziwie jedną wiedzę. Bo znana jest ta przestrzeń, w której częściach bezbarwne ego udziału nie bierze. Mam powody, by ukryć dowody, w sprawiedliwość nie wierzę. Właśnie Polska, jeden to solo, duet to dwa. Prawdziwy zespół zaczyna się od tria. Może by zastanowić się, czy wyjścia nie są dwa, tylko trzy. Tak się głowisz, modne wiedzy, modne sztuki, modne smutki. Sztuka szuka inspiracji, inspiruje do nauki. Długi wywód, może rekolekcja. Mowa srebrem do ciebie jak do dziecka. Łatwo przypiąć łatkę, łaknę otwartości. Otwarty umysł, zmysłowi poziom świadomości. Prawdę mówić musisz, świadczą twoje słowa. A gdzie znajdziesz prawdę, sam wiesz, twoja głowa. Zanim wspólnej drogi minie kilka chwil, po poznaniu dajesz noty mi. Sam sobie czasem obcy, inny wrogi, chłodny odchwil. A mych butów nie uniosły twoje nogi. Nie podzieli się na czworo, jak cztery pory roku. Cztery strony świata, nie zrobisz naraz kroku. Zawsze będziesz musiał wybrać jedno. Ja też nie wiem, choć nie znikła pewno. Głos dzieli się na czworo, cztery są pory roku. Cztery strony świata, nie zrobisz naraz kroku. Zawsze musisz wybrać jedno rozwiązanie. Pewności ci to nie da i tak nie wiesz, co się stanie. Cztery kąty w czterech ścianach, na miastach kwartale. Cztery te historie. Jak się Państwu podoba, to premiera w Trójce i nie tylko w Trójce. Zaledwie godzinę temu miała miejsce premiera teledysku do tego właśnie projektu. To projekt Gościnność. Tym razem Państwo usłyszeli beat DJ Felixa i śpiewały Nika i wspierająca Puma. No to teraz powiem o tym, co dziś przed nami do godziny 22. Zapraszam Państwa do słuchania i do pisania też. Do godziny 22 będziemy na różny sposób, myślę, koić skołatane całym dniem nerwy. Przedstawię Państwu Państwu kilka osób, które będzie można dziś usłyszeć i się do nich odnieść, bo to ten właśnie kontakt z Państwem jest najcenniejszy. O tym, co w tej godzinie, to paradoksalnie powiem na koniec, ale w trakcie tego naszego spotkania po godzinie 20 będzie można usłyszeć rozmowę z Katarzyną Kędzierską, minimalistką, o tym, co zrobić, gdy przeszkadza nam bałagan i ilość rzeczy w naszym domu, rzeczy, o które się potykamy i które się gdzieś tam piętrzą. Pani Katarzyna opowiedziała mi na przykład, dlaczego nie ma w domu suszarki do ubrań. To dopiero frapujące, prawda? Dla mnie, młodej pani domu, zdecydowanie frapujące. Ale o tym po godzinie 20. Jutro natomiast Dzień Rodziny i tu dopiero może panować bałagan. Po godzinie 21 psycholog i psychoterapeuta Magdalena Sękowska z Kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu powie kilka słów na temat tego, jak ze sobą rozmawiać teraz w tym czasie, gdy czasem wydaje się już może to nawet niemożliwe albo trudne. Jak tłumaczyć konflikty rodziców chociażby dzieciom. Poza tym oczywiście stałe punkty programu o 19.50 Teren Kultura, Agnieszka Obszańska o 20.50 Powieść w Trójce, o 21.10 Mini Powtórka z Rozrywki, a później już po 22.00 Teatrzyk Zielone Oko, na który z pewnością wielu z Państwa czeka. W tej godzinie natomiast zachęcam Państwa do podzielenia się z nami tym, jakie dobro wypływające z ludzi zauważają Państwo w tym czasie pandemii. Jakieś może konkretne przykłady. Może ktoś zrobił i zaniósł komuś obiad, może ktoś komuś wyprowadza psa, ktoś do kogoś dzwoni, by ten drugi nie czuł się samotny. Proszę pisać. Numer SMS to 71335, adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Może chociaż w ten sposób zauważymy tych ludzi, to dobro, które jest bardzo dyskretne na co dzień, ale wcale to nie oznacza, że mniej wartościowe. Na ten temat porozmawiamy też niebawem z Dagmarą Krzesińską, która jest między innymi wolontariuszką Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. To już za kilka minut, a teraz 27 minut po 19. Hi, I'm Jessie Ware. Stay at home with Radio Trójka. Horses are broken free from the fields. They are horses of love, their manes full of fire. They are parting the cities, those bright burning horses. And everyone is hiding, and no one makes a sound. I'm by your side and I'm holding your hand. Ride horses of wonder springing from your burning hand. A heart and it's calling for something. And we're all so sick and tired of seeing things as they are. And horses are just horses and their manes aren't full of fire. And the fields are just fields and there ain't no Lord. And everyone is hidden, and everyone is cruel. There's no shortage of tyrants, and no shortage of fools. And the little white shape dancing at the It don't mean we can't believe in something and anyway. My baby's coming back now on the next train. I can hear the whistle blowing. I can hear the mighty roar. I can hear the horses prancing in the pastures of the Lord. The train is coming, and I'm standing here to see, and it's bringing my baby right back to me. Well, there are some things it's hard to explain, but my baby's coming home on the 5:30 train. Nick Cave and the Bad Seeds, Bright Horses. Och, piękne to nagranie. Dziś tuż po południu mogli Państwo usłyszeć w Trójce przygotowywany przeze mnie odcinek cyklu Pamiętamy o seniorach. Jeśli nie, to mogą Państwo zawsze znaleźć takie rozmowy i mnóstwo innych porad dla seniorów na ten czas pandemii na naszej stronie internetowej. Przygotowujemy ten cykl razem z Elżbietą Korczyńską codziennie o 12:30, a archiwum wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło Polskie Radio i Pamiętamy o seniorach i pojawi się już Państwu to, co trzeba. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dziś rozmawiałam z Zuzanną Krzątałą z Fundacji Zdrowie Seniora i ta rozmowa mocno utkwiła mi w pamięci. Pani Zuzanna mówiła o tym, że co trzeci polski senior ma depresję. Hasłem kluczem jest tu pewnie samotność, ale nie będziemy tu załamywać rąk. Zrobimy, co możemy. Otóż pani Zuzanna powiedziała mi, że jest zachwycona epidemią dobroci, która wypływa teraz z ludzi i ona sama też karmi się na co dzień myślami o tym dobru, które widzi. Ja państwa właśnie zachęcam do tego, byśmy się tym podzielili dziś, po to, by się nawzajem inspirować. To przede wszystkim. Tak między innymi widzę misję radia, żeby się właśnie nawzajem inspirować. Jakie dobro wypływa z ludzi, jakie Państwo zauważają w tym czasie pandemii? Chciałabym o tym porozmawiać też z panią Dagmarą Krzesińską, która jest wolontariuszką Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i też ekspertem w Komisji do Spraw Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. To tylko dwa z kilku haseł, którymi mogłabym określić się panią Dagmarę. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Jest pani z nami, tak? Wiem, że pani jest taką osobą, która nie tylko widzi, ale też i uczestniczy w takich wydarzeniach. I jak z panią wczoraj o tym rozmawiałam, to mówiła pani, że może pani sypać przykładami z rękawa. I właśnie o to chciałabym zapytać. Co takiego pani widzi wśród swoich bliskich, osób, które są zaangażowane w różnych stowarzyszeniach? Co ludzie robią takiego, żeby nam się lepiej żyło i żeby więcej było uśmiechu na twarzy? Myślę, że tutaj możemy tę inicjatywę podzielić na chyba dwa obszary. Część to są rzeczy, które działy się jeszcze przed pandemią i po prostu teraz czasem zmieniły nieco profil albo formułę działania, ale funkcjonują nadal i to chociażby wolontariat w ramach takiego stowarzyszenia jak Mali Bracia Ubodzy czy inne organizacje, które na stałe działają na rzecz seniorów. Ale ta epidemia dobra, czy jak ja kiedyś przeczytałam w internecie na grupie Widzialnej Ręki, to jest taka oddolna inicjatywa na Facebooku, która właśnie ma łączyć ze sobą ludzi, którzy pomocy potrzebują i tych, którzy chcą takiego wsparcia udzielać. Przeczytałam taki fajny komentarz jednego z panów, że ten naród umie w kryzysy. Że ten naród, jeszcze raz może pani powtórzyć, że ten naród umie w kryzysy. jednym słowem takim internetowym językiem młodych ludzi, tak, że jesteśmy narodem, który potrafi w szczególnie trudnych sytuacjach wykrzesać z siebie niezwykłą energię, solidarność i wsparcie. I to na różnych poziomach, bo to jest zarówno taka pomoc sąsiedzka, indywidualna, gdzie ludzie nawzajem, nie tylko młodzi, ale w różnym wieku oferują sąsiadom pomoc w czasie pandemii, bo przecież starsze osoby, o których pani mówiła, no wiadomym jest, że tej pomocy potrzebowali od samego początku, ale są też osoby objęte kwarantanną, są osoby, które są na przykład w trakcie leczenia na przykład nowotworowego, onkologicznego. I one również musiały na siebie szczególnie uważać. Na tej grupie widzialnej ręki przykładów tego, jak ludzie w spontaniczny sposób sobie pomagają, jest wiele. Ja tam nawet czasami zaglądam nie tylko po to, żeby zlinkować ze sobą wolontariuszy i osoby pomagające, bo taką bazę osób pomagających stworzyłam i staram się je łączyć z tymi, którzy tej pomocy potrzebują, ale także, żeby się wzmocnić. I tempo, w jakim te reakcje tam następują i jak szybko ludzie reagują na tą pomoc, bardzo różną. Od wydawałoby się prozaicznej zrobienia zakupów, po pomoc w przywiezieniu chorego w konkretne miejsce, w sytuacji, w której ktoś coś zgubił i na przykład nie ma w tym momencie możliwości, żeby coś zrobić, załatwić. Natychmiast krzykują się ludzie, żeby sobie nawzajem pomóc. Jest to niezwykle wzruszające i budujące. A może pani podać kilka takich żywych historii, tak zwanych human stories? Ja zacznę od jednej, jeśli mogę, bo właśnie mnie, pani chociażby, właśnie pani, z którą rozmawiam, tak wzruszyła tym, że pani opowiadała o starszej kobiecie, która nie jest w żaden sposób z panią spokrewniona, a pani nie ma od dawna babci ani dziadka, a to jest właśnie starsza osoba i pani się z nią zaprzyjaźniła już wcześniej, przed pandemią, teraz, kiedy się panie nie mogą widzieć. Ona bardzo tęskni, ale pani jej zanosi obiady i jak pani mi, pamiętam, kiedyś mówiła, że jak jej zaniosła raz obiad, to ona tak aż po prostu bardzo chciała panią uściskać, ale wiedziała, że nie może, miała łzy w oczach i pani też miała łzy w oczach i właśnie to pokazuje tę taką zażyłość, która się budzi i może pani coś więcej o tym powiedzieć, o takich przykładach? Znaczy ja myślę, że to ta materialna pomoc jest potrzebna i ona pewnie z czasem będzie oczekiwana bardziej, bo wiemy, że ta skala kryzysu będzie się rozrastać, ale to, co moim zdaniem jest bardzo istotne, to są emocje. To jest świadomość, że ludzie mogą na siebie nawzajem liczyć. I to ma moim zdaniem często dużo większą wartość niż pomoc materialna, którą możemy komuś zaoferować. I ja taką pomoc materialną miewałam okresy w życiu, że mogłam zaoferować większą lub mniejszą, ale no jak pani wspomniała, ja nie miałam dziadków, my byli sierotami. I zawsze mi mówili, że to jest duży przywilej, że ja mam rodziców. I ja zawsze tak do tego podchodziłam, że czułam, że spotyka mi coś wyjątkowego, bo nie każdy ma tak fajnie w życiu jak ja. Ale relacji z dziadkiem i babcią mi brakowało zawsze. I w momencie, kiedy odszedł mój tata i wiedziałam, że już nie muszę opiekować się nim, od razu zapisałam się na szkolenie dla wolontariuszy, bo chciałam po prostu z kimś ten swój czas dzielić, czuć się potrzebną, może komuś dać trochę radości, ale też czerpać, bo wolontariat to nie jest jednostronna relacja. Jestem święcie przekonana jako harcerka, bo przez wiele lat byłam czynną harcerką, że to jest jak najbardziej dwustronne i ja bardzo dużo od mojej pani Irenki dostaję. No te wzruszające momenty, kiedy ja ją odwiedzam, do niej dzwonię, faktycznie czasami tak było, że jak ja zostawiałam rzeczy, to ona przez wizjer w drzwiach patrzyła na mnie, więc że stoi na palcach, ale mnie widzi, tak by mnie chciała wyściskać, bo ten kontakt z drugim człowiekiem jest nam niezwykle potrzebny. I ona często mówi, że wyczekuje tego dnia, kiedy ja do niej przyjdę. Bardzo się cieszy na każdy telefon, jak sobie gawędzimy, plotkujemy. Myślę, że to ma ogromne znaczenie. Ja też akurat w kontekście koronawirusa, przez kontakt z Caritasem, otrzymałam namiar do starszego pana, który jest osobą niedowidzącą, co dodatkowo mu utrudniło w tym czasie egzystencję. I ja mu raz na dwa tygodnie robię zakupy i pamiętam, jak przed świętami wielkanocnymi w piątek zawiozłam te zakupy panu Krzysztofowi. To mój chłopak, który mi pomógł, bo jechaliśmy samochodem do niego, to i w samochodzie rozmawiałam z panem Krzysztofem już już po tym, jak odebrał zakupy. I on Krzysztof się popłakał, mój chłopak jadąc samochodem również, bo te emocje są niezwykle silne, ale one dają bardzo dużo energii i motywują do dalszego działania. Ja absolutnie nie czuję pustki z tego powodu, że nie mam bliskich, bo te osoby, które napotykam właśnie ofiarują mi tyle życzliwości i tyle ciepła, że no, nie wiem, jak pani ma, każdy z nas ma bliskich, no to w zupełnie naturalny sposób ta relacja wygląda. Tutaj po prostu jesteśmy tymi, którzy się poznali i zwyczajnie mogą coś dla siebie zrobić. I myślę, że to jest olbrzymia wartość. Ja też o tym opowiadam, bo uważam, że tego typu relacje należy budować, zwłaszcza w takim społeczeństwie, które nie ma już takich wielopokoleniowych rodzin. I zarówno te osoby starsze, które często są samotne albo odczuwają samotność, bo to są dwa zupełnie odrębne jakby pojęcia, ale mogą wypełnić przestrzeń, którą mają również młodzi ludzie w swoim życiu i która jest nam niezbędna tak naprawdę. Pani Dagmaro, jeśli pani pozwoli, to jeszcze za kilka minut wrócimy do rozmowy, dobrze? Zapytam panią o kilka wskazówek, jak zacząć. Jasne. Oczywiście. Co gdyby zabrał ktoś rzęsy, kolana, łokcie twój, krzywy uśmiech też, choć co myślę o nim wiesz, zostało tylko wszystko, co bez formy jest od zawsze, co zwykle pod tetrisem z kości pochowane. Stopny papier zdjąłby ktoś, czy coś zostałoby? Myślę, gdy mnie pod włos głaszczesz i drażnisz mnie jak nikt, gdy mnie szorstkim słowem drapiesz, jak wyglądałyby bez pudełka części same. Wyszłam z ciała, zaraz wracam i już wracam. Ty nie musisz mnie przepraszać, przepraszać. Wyszłam z ciała, spojrzę tylko i wracam. Ty nie musisz mnie przepraszać. Linia nocna. Wyszłam z ciała, zaraz wracam, to dla państwa. A z nami na antenie jest dalej Dagmara Krzesińska, wolontariuszka Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i też ekspert w Komisji do Spraw Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani Dagmaro, pani mówi o tym, jak pani się opiekuje różnymi starszymi osobami. A proszę powiedzieć tak krótko osobom, które są zainteresowane, ale właściwie nie wiedzą, jak od tego zacząć, no bo to takie może trudne, może niezręczne. To co by pani poradziła? Ja myślę, że w temacie wolontariatu kluczowe jest przede wszystkim zdiagnozowanie co byśmy chcieli robić, bo to nie może nic być, co stoi w sprzeczności i budzi nasz jakiś dyskomfort. Jeśli na przykład uznamy, że faktycznie tą grupą, którą chcielibyśmy wesprzeć, są seniorzy, możemy to robić na wiele sposobów. Możemy robić to w sposób regularny, to trzeba realnie ocenić swoje możliwości i czas na to zaangażowanie i wówczas zgłosić się do organizacji takiej chociażby jak Stowarzyszenie Mali Braci Ubogich, ale też jest wiele innych podmiotów, w których możemy tego typu informacje uzyskać i dowiedzieć się, w jaki sposób możemy wspierać osoby starsze, jak możemy im pomagać, czy prowadząc zajęcia, czy poprzez pomoc indywidualną. I to jest taka pomoc skoordynowana. Możemy również po prostu rozejrzeć się w najbliższym otoczeniu, coś co na co dzień nie jest nazywane wolontariatem, ale na przykład pomocą sąsiedzką. I to na dużą skalę w dobie pandemii się uaktywniło i uruchomiło w sercach wielu ludzi i widoczne jest w konkretnych czynach. I zorientować się, czy na przykład na naszej klatce lub na podwórku nie ma starszych osób, które z trudem radzą sobie z tą sytuacją, robią zakupy, wynosząc śmieci. Być może moglibyśmy im też pomóc, zwyczajnie po sąsiedzku. Jest też bardzo dużo inicjatyw, które są skoordynowane i bardziej w profesjonalny sposób realizowane, bo to, co my indywidualnie jako ludzie robimy prywatnie, przekłada się też na naszą aktywność zawodową i ogrom ludzi w Polsce wykorzystuje zasoby własnych firm, jeśli są właścicielami lub angażują swoich kolegów z firm do takiej aktywności. Jest nawet taka strona, która wspiera takie informacje. Ona się nazywa Inicjatywy Otwarte. Mówi o tym, jak możemy razem pokonać wirusa i tu nie tylko chodzi o to, co możemy zrobić konkretnie, żeby zwalczyć sam wirus, ale jak możemy się nawzajem wspierać, na przykład służby medyczne, też wiele osób gotuje obiady medykom, ludzie szyją maski i to osoby prywatne. Znane są przykłady chociażby uchodźców, którzy chcą podziękować za gościnę, którą otrzymali żyjąc w Polsce, szyli maski i sama widziałam przykład tego, jak kobieta, która powiedziała, że w ten sposób chce pomagać, dostała za darmo materiał do szycia, bo ktoś inny powiedział, że skoro ona robi to w ten sposób, to ktoś inny może ją wesprzeć, dając chociażby materiał. Takich inicjatyw jest wiele. Ale też wiem, że jest tak, że minęło już trochę czasu od początku całej tej sytuacji. I był to czas na przemyślenia. Wiem od pani też, że są takie firmy, które w ogóle zmieniają, oczywiście były zmuszone do tego, żeby coś zawiesić, żeby jakoś właściwie może nawet przestać działać i zmieniają profil swojej działalności nie tylko na teraz, ale w ogóle na być może na dłuższy czas. I to jest spowodowane jakąś refleksją, nie tylko koniecznością, ale refleksją, prawda? To prawda, bo ten czas uruchomił w nas też dużo, tak przypuszczam, takich emocji, które w perspektywie czasu pozwalają inaczej spojrzeć na dotychczasowe doświadczenia i zastanowić się, czy jedynym celem, jaki możemy poprzez biznes realizować, jest wyłącznie zarabianie pieniędzy. I to nie jest tak, że jestem jakąś wielką altruistką, bo po to jest biznes, żeby zarabiał pieniądze. Ale może on również przyczynić się do pewnych zmian, może robić rzeczy, które wesprą innych w trudnym czasie. I faktycznie jest wiele przykładów firm, które nie mogąc realizować swojego dotychczasowego modelu biznesowego, bo po prostu nie mogli pracować w takim modelu, jaki do tej pory realizowali, podjęli się innych działań. I te działania częściowo mają charakter pomocowy. Na przykład znam przykłady wielu firm i to takich małych, które na przykład przedstawiły produkcję zupełnie inną, na przykład na tworzenie masek plastikowych, takich, które oddawano do szpitali. Jest wiele firm, które na przykład przedstawiły produkcję żywności, tak żeby można było ją dostarczać do mieszkań osób na kwarantannie, osób starszych, czy na przykład właśnie do szpitali. Tak, ja znam też takich, którzy na przykład nie mogąc realizować swojej działalności, więcej czasu spędzają w domu i dopiero zauważają, ile tracili tego kontaktu na przykład ze swoimi dziećmi i wiedzą, że już nie chcą wrócić do tego, co było wcześniej. Jakoś to chcą zmienić, jeszcze nie wiedzą może jak, ale właśnie w tym kierunku, żeby więcej czasu spędzać z bliskimi. Pani Dagmaro, bardzo pani dziękuję. Więcej takich inicjatyw. Może pani jeszcze raz adres tej strony internetowej podać? Bardzo proste. Inicjatywy otwarte. Jasne. Pani Dagmara Krzesińska, bardzo pani dziękuję. Wolontariuszka Stowarzyszenia Mali Braci Ubogich i ekspert w Komisji do Spraw Osób Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich była z nami. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wieprz, wszystkim życzymy, źle nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum, chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów, o faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów i nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już pełno będzie krwi, wtedy nie krzycz mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, tylko nie to. O tylko nie to, tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Za 8 minut godzina 20, a przed Państwem Agnieszka Obszańska. Dzisiaj plaster. Teren. Kultura. To Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej, a jego 11. edycja rozpocznie się jutro w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, które, co ważne, otwiera swoje drzwi dla odwiedzających. I oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa będziemy mogli obejrzeć 4 plastrowe wystawy, które w tym roku koncentrują się głównie na plakacie. Pierwsza edycja festiwalu w 2010 roku poświęcona była wyłącznie plakatowi. Później rozszerzaliśmy formułę, idąc w kierunku typografii, znaków, wydawnictw, różnych ilustracji. Mówi Krzysztof Białowicz, kurator festiwalu. Teraz wróciliśmy do plakatu, ponieważ w tej edycji widzimy tylko plakaty. Chciałem właśnie tak ponownie zawężyć to spektrum, pokazując tylko sztukę plakatu, ponieważ ona jest cały czas ważna, ona przechodzi różne etapy, bardzo dużo teraz internet nam pomaga w funkcjonowaniu i w rozumieniu plakatu. Dlatego taki pomysł. W tym roku edycja francuska, co oznacza, że pokazujemy głównie artystów właśnie z tego kraju. Zatem francuski plaster. I tu gratka dla fanów plakatu, bo w toruńskim CSW swoje prace zaprezentuje dwójka znakomitych francuskich plakacistów. Alain Le Quernec i Michel Bouvet. To jest też ciekawe, że obydwaj panowie są nieco od siebie różni. To tworzy takie bardzo dwie fajne relacje, czyli Bouvet, to jest, ja tak określiłem czasami go jako bajkopisarza, czyli człowieka, który bardzo pozytywnie odnosi się do życia, formułuje pewne historie, komentuje wydarzenia głównie artystyczne, koncerty, festiwale związane z, na przykład z operą, z teatrem. Natomiast Le Quernec to jest bardzo dynamiczny, czasami też agresywny reporter. On jakby komentuje życie polityczne, przede wszystkim społeczne,